Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.